活泼带Fjernt fra hinanden, biler braven og byer der blinker. Fjernt fra hinanden, både gad og se en hånd der vinker. Stjernen derude over sundet himmel, langt fra tæt på, tror på dig. Tror på dig.